السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دوستوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ وائس اوکے ہے؟ الحمدللہ. آپ دوست کوشش کیا کریں کہ عشاء کی نماز یہاں باجماعت ادا کریں, کیونکہ بعد میں پھر دوست آراد میں رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے کلاس لیٹ ہو جاتی ہے. اگر کوشش ہو باجماعت یہاں باجماعت ادا کرنے کی تو نماز کے فوراً بعد کلاس سٹارٹ ہو جائے اور اس کے بعد جلدی ختم ہو جائے. آگے آ جائیں آپ. کل ہم نے تجوید کا سبق پڑھا. وعلیکم السلام. تجوید کے ہمارے مخرج مکمل ہو گئے تھے. آج ہم مخارج کی ادائیگی, مخارج سے حروف کی ادائیگی اور ان کی مشق کریں گے. خاموش بھائی, نیاز صاحب کسی جانا ذرا, جو بڑے ہیں وہ ادھر بیٹھے ہیں, جو ہیں چھوٹے کو ان کو. مخارج جو ہم نے پڑھ لیے ہیں انہیں کو دوبارہ دہرائیں گے تاکہ وہ اچھے طریقے سے پکی طرح یاد ہو جائیں. تجوید کا لفظی مطلب کیا ہے؟ خوبصورت کرنا, تجوید. اور تجوید کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے, اس کے مقام سے, اس کی صفات کے ساتھ اسی نکالنا, یہ تجوید ہے. اگر کوئی آدمی اپنی آواز کو خوش آواز سے پڑھے تو یہ پڑھنا فرض ہے, مستحب ہے. تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے اور آواز کو اچھا بنا کر کے پڑھنا مستحب ہے. تجوید پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ لحن. لحن کا مطلب ہے غلطی. یہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا کیونکہ پہلے سبق میں آپ شریک نہیں تھے. لحن کا مطلب ہے غلطی. لحن کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے لحن جلی, ایک ہے لحن خفی. لحن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی اور لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی. ادھر آ جائیں, پیچھے زیادہ نہ بیٹھیں, ادھر روشنی ہے, ادھر آ جائیں. آپ بھی ادھر آ جائیں. لحن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی اور لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی. جو بڑی غلطی ہے اس کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ پہلی صورت, حرف کو ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. ٹھیک ہے جی, جیسے الحمد کی جگہ کوئی آدمی پڑھ دے الحمد تو یہ بڑی غلطی ہو جائے گی. دوسری صورت کیا ہے؟ زبر زیر پیش جزم سکون میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دینا, جیسے انعامتا کو پڑھ دینا انعامتا, یا انعامتا کو پڑھ دینا انعامتو. یہ بھی بڑی غلطی ہے, بعض دفعہ اس غلطی سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. اور تیسری صورت کیا ہے؟ کسی لفظ کو بڑھا دینا, جیسے الحمدللہ اس کو پڑھنا الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اور چوتھی صورت کیا ہے؟ کسی لفظ کو گھٹا دینا, جیسے قرآن کریم میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, اس کو کوئی آدمی پڑھے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. یہ چار صورتیں ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ لحن جلی کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہیں, کہ کسی لفظ کی جگہ کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا, اور کسی زبر زیر پیش میں سے کسی کو دوسرے کی جگہ پڑھ دینا, یہ حرف کو بڑھا دینا, یا کسی حرف کو کہتے ہیں چھوٹے غلطی سے کہتے ہیں. یہ قرآن کریم کو خوبصورت پڑھنے کے لیے جو قاعدے مقرر ہیں, جو صفات ہیں, ان صفات میں کمی بیشی کرنا. مثلا کسی لفظ کو موٹا پر پڑھنا ہے جیسے اللہ, تو اس کو باریک پڑھ دینا جیسے اللہ. ٹھیک ہے جی, اس کو کہتے ہیں لحن خفی. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے اور اس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد ہے مخارج. مخارج کس کی جمع ہے؟ مخرج کی. مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ کو. اور حروف کے نکلنے کی ٹوٹل کتنی جگہ ہیں؟ 14. یعنی اسے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخارج کی کل تعداد کتنی ہے؟ 14. کل 14 مخرج ہیں اور وہی ہیں اور ادائیگی صحیح طریقے سے آ گئے, باقی سارا کام آسان ہے. سب سے پہلا مخرج کہاں سے شروع ہونا ہے؟ حلق سے. حلق سے کہاں تک آنا ہے؟ ہونٹ تک. ہونٹ تک بلکہ ہونٹ سے بھی آگے پھر جانا ہے بال میں, ناک کے بال سے تک جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے. تو ابتدا کرتے ہیں حلق سے. حلق کا سب سے نچلا حصہ یہ سب سے پہلا مخرج ہے. اس حصے سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ الف حمزہ ہا. یعنی ہا یا جو ہے وہ زبان کے درمیان سے نکلتا ہے. تو جو سب سے نچلا حصہ ہے حلق کا اس سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں, الف حمزہ ہا. اب ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ان کو نکالنے کا طریقہ, مخارج میں سے یہ حرف نکلے اور ہمیں پتہ چلے کہ یہاں سے نکل رہا ہے, یوں کریں کہ جس لفظ کو آپ نے نکالنا ہے اس لفظ کو ساکن کریں اور اس سے پہلے حمزہ یعنی الف لکھ کر کے اس پر زبر ڈال کر کے اسے پڑھیں. یہ کیا بن جائے گا؟ آہ. اب دیکھیں جب ہا ادا ہوتا ہے تو آواز کہاں ٹھہرتی ہے؟ حلق کے نچلے حصے میں. تو ہا کا مخرج کیا ہوا؟ حلق کا نچلا حصہ. آہ دوسرا کون سا لفظ تھا؟ حمزہ. اس کو پڑھیں آ. اور تیسرا تھا الف. اس کو پڑھیں آ. آ. نہیں نہیں یہ آ پڑھیں. اگر اس کو آ پڑھ دیا نا تو یہ تو حمزہ بن جائے گا. یاد رکھیں الف میں اور حمزہ میں فرق. الف میں اور حمزہ میں فرق. الف ساکن بغیر جھٹکے کے ادا ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے, اور جس میں جھٹکا لگے جیسے اک تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مثلاً اگر یوں ہو جائے با زبر اور اس کے بعد الف ہو تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ با پڑھیں گے یا با پڑھیں گے؟ با پڑھیں گے. با کے بعد الف ہے, ساکن ہے اور اس پر جھٹکا نہیں لگا رہے ہم, تو یہ کیا ہوا؟ الف یا حمزہ؟ الف. اس کو کیا پڑھیں گے؟ با. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم اسی کو یوں کر دیں با زبر آگے اس پر جزم ڈال دیں الف کے اوپر تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو یہ کیا بن جائے گا؟ بک. فرق سمجھ آیا؟ اگر اس کے اوپر جزم نہ پڑا ہوا ہو تو کیا پڑھیں گے؟ الف با. اور اگر اس پر جزم آ گئے تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ بک. ٹھیک ہے جی. اب ان دونوں میں فرق واضح ہے کہ نہیں؟ یہ ہو جائے گا حمزہ زبر آگے پھر حمزہ ہے اس کے اوپر جزم ہے, یہ بن جائے گا اک. اور یہ حمزہ کے اوپر زبر اور آگے کیا ہے؟ الف. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ آ. اب دیکھیں آ زبان حلق کے شروع سے نکل رہی ہے اور آگے کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں ہے اس کا. آ. تو یہ تین حروف ایسے حروف ہیں کہ ان کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا نچلا حصہ. اس کے بعد مخرج نمبر دو. مخرج نمبر دو حلق کا درمیانی حصہ. حلق کا درمیانی حصہ. اس سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ عین اور حا. اب ان کو ادا کرنا ہو ان کی آواز کو کہ ان کی آواز حلق کے درمیان میں کہاں ٹھہرتی ہے تو کیا فائدہ کیا کریں گے؟ حمزہ زبر عین یہ جو عین ہے یہ نکلے بھی حلق سے اور آواز بھی موٹی ہو جاتی ہے اس کی ادائیگی کے وقت. یہ دیکھیں عین عین عین. اشرف صاحب نکالیے, صحیح نکالیں اشرف صاحب. بالکل نیاز صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے دوسرا کام شروع کر دینا ہے. آپ نکالیں جی, بالکل صحیح ہے. یاد رکھیں جو شروع میں حمزہ ہے نا وہ نہیں موٹا کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ غلط ہو جائے گا. صاحب بادشاہ میاں صاحب آئی نکالے آخر میں آج کلاس کے بعد جب ہماری کلاس ختم ہو جائے تو آپ تمام ساتھیوں نے دوستوں نے فردن فردن ان چند ایک الفاظ کی قاری صاحب کے پاس مشق کرنی ہے. میں بھی آپ کے ساتھ مشق میں شریک ہوں گا انشاءاللہ, مشق کریں گے. اور دوسرا لفظ ہے ہا, اس کے شروع میں حمزہ لگا کر کے پڑھیں. یہ تو بہت آسان ہے, اس لیے کہ یہ بہت اچھے اچھے اور میٹھے میٹھے الفاظ کے شروع میں آتا ہے. یہ دوسرا ہا ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. جو دوست نیٹ پر بیٹھے ہیں وہ آئین کی مشق کرنے کے لیے اگر تو ان کے پاس کوئی مشاق قاری میسر ہے تو وہ ان سے مشق کریں, اور اگر قریب میں کوئی ایسے قاری نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس آواز کو ریکارڈ کر لیں اور اس آواز کے مطابق اپنی آواز نکالنے کی کوشش کریں جو مشق کروانے کی آواز ہے. آئین آئین آئین آؤ آؤ آؤ ہا ہا آہ آہ آہ آہ. آئین کی نسبت یہ آسان ہے اور آئین پر تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, کریں گے نا سارے محنت ان شاء اللہ. دوسرا مخرج ہو گیا. تیسرا مخرج, تیسرا مخرج ہے حلق کا ابتدائی حصہ. حلق کے اس ابتدائی حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ دو. پہلا حرف غین, آسان ہے بالکل. دوسرا, اس کو زیادہ پنجابی میں کہتے ہیں کروڑ کے نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے جی, خا نہیں پڑھنا, بس سمپل سا خا خا خا. جیسے کوئی آدمی سیب کھا رہا ہو تو قریب بیٹھے انسان کو جو آواز آتی ہے نا یہ والی, بس اتنا سا ہا. یہ غلطی کرتے ہیں لوگ. جب آپ کسی ماہر قاری اور تجوید پڑھنے والے پڑھانے والے کے پاس پڑھیں گے وہ غلطی نکالے گا. یہ اس کو اگر خا پڑھ لیا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اتنی باریک غلطیاں ہمارے قراء نکالتے ہیں الحمدللہ ہمارے علماء, کہ اہل عرب کے ہاں بھی ان باتوں کا لحاظ نہیں ہوتا. ہمارے علماء جس طریقے سے غلطیاں نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ دیا ہے ہمارے ہاں کے قراء کو تجوید میں قراءت میں قرآن شریف پڑھنے کا. خا خا غین ہا حمزہ لگا کر پڑھیں شروع میں اغ. یاد رکھیں ایک بات, بڑی اہم بات, کہ جب ہم اس طرح پڑھیں گے نا اغ, تو غین کی آواز دوبارہ نہ آئے, یوں نہ ہو اغ, غلط ہو جائے گا. اغ اغ اغ قرآن میں بھی جہاں آئے ایسا لفظ آئے تو اس میں دوبارہ سے اس کی آواز نہیں آنی چاہیے, سوائے پانچ حروف کے جو قلقلے کے ہوتے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. ان کے اندر آواز میں دوبارہ جھٹکا پیدا کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آق, اب اس کو پڑھانا اگر آق تو یہ غلط ہو جائے گا, اس پہ قلقلہ ہے, لیکن ان پہ کوئی قلقلہ نہیں ہے. وہ ابھی مشق کے دوران بھی وہ حروف آ جائیں گے جن پر قلقلہ کرنا ہے, اس لیے اس کو بس یوں ہی پڑھنا ہے کہ ایک دفعہ جب غین کی آواز پیدا ہو تو دوبارہ اس کی آواز نہ نکلے. آخ, اس سے بھی یہ نہیں کہنا آخ, آخ کہہ دیا تو کیا آ جائے گا, غلط ہو جائے گا. آخ آخ آخ آخ آخ, کتنے مخرج ہو گئے؟ اب آگے مخرج نمبر چار, زبان کا پچھلا حصہ اور اس کے مقابل میں اوپر کا تالو, اس سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ آف. اب اس کو ادا کرنا ہے, یہ بھی تھوڑا سا کارے دارد. آپ آپ آپ زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھ کے ٹکر کھا کے ایسے جدا ہوتی ہے, ٹکر کے ساتھ, جھٹکے کے ساتھ. آپ آپ آپ آپ جی سر صاحب, آپ آپ آپ آپ آخ نہیں, وہ دوسرا وہ کاف ہو جائے گا, آخ کہیں گے نا تو وہ کاف ہو جائے گا. آپ آپ آپ آپ آپ ماشاء اللہ. اب دیکھیں اگر اس لفظ کو بندہ ویسے بولتا ہو آپ آپ آپ تو کوئی معنی اس کا ہے, لیکن آپ کے یہ لفظ بولنے پہ بھی اللہ آپ کو ثواب دے رہے ہیں. کیوں؟ قرآن پڑھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں نا جی, تاکہ قرآن کو صحیح طور پر ہمیں پڑھنا آ جائے. آپ آپ اگر کوئی بندہ گاڑی میں جا رہا ہو اور یہ کہتا جا رہا ہو آپ آپ آپ, لوگ سمجھیں گے شاید دیوانہ ہو گیا, اس کو کیا ہو گیا, اس کا علاج کرواؤ. لیکن وہ چاہے آگے سے جو ہے نا وہ مشق کر رہا ہو, آج مثلا سبق بڑا ہے تو وہ مشق کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہو, تو اس کی مشق کریں, جتنی مشق کریں گے, جتنا اس کو بار بار کریں گے پڑھیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. آپ آپ آپ جی نا صاحب صحیح ہے جی, آصف آپ جی جی جی ہاں جی جی ہاں جی صحیح. آپ کتنے مخرج ہو گئے؟ مخرج نمبر پانچ, مخرج نمبر پانچ کاف کے مخرج سے تھوڑا سا پہلے, زیادہ پہلے بھی نہیں آ جانا, تھوڑا سا پہلے, اسے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ کاف کاف. اس میں یہ دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے, اک یہ قلقلہ نہیں ہے اس کے اوپر, اک اک بھی نہیں ہونا, کھا نہیں ہے, وہ پٹھانوں کی بولی ہے. انا آتینا کھل کھل سر, اک اک اک اک اک کاف کاف اٹھ اٹھ اٹھ نمبر چھ زبان کا درمیانی حصہ اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں جیم شین اور یا اب ذرا ادا کریں جیم کو ادا کریں اج اس پر قلقلہ ہے اج اج اج اس کو اگر پڑھا نا اج تو غلط ہو جائے گا اج اج اش اش اش اش اش بش بش اش آگے ہے یا کو ادا کریں یہ بھی کہاں سے ادا ہوتا ہے زبان کے درمیان سے آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی کتنے مخرج ہو گئے چھ مخرج آگے مخرج نمبر سات آگے ذرا مشکل مخرج مشکل نہیں ہے اشرف صاحب بہت آسان ہے صرف تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہے ایک دن ایک گھنٹہ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر کے اس کی مشق کر لیں انشاءاللہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا زبان کی دائیں جانب یا زبان کی بائیں جانب کسی بھی طرف سے داڑھوں کی اوپر والی داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگا کر کے اسے ادا کریں واد یاد رہے کہ زبان اس میں آگے نہیں لگتی اگر زبان آگے لگ گئی تو غلط ہو جائے گا آگے سے زبان پیچھے رہتی ہے واد واد واد واد تجوید کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس لفظ کو ادا کیا کرتے تھے تو حضرت عمر زبان کو دونوں سائڈوں سے داڑھوں کے ساتھ لگا لیا کرتے تھے تو اگر زبان کی جانب دونوں سائڈوں سے لگ سکتی ہے دونوں سائڈوں سے لگائیں اگر ایک سائڈ سے لگ سکتی ہے ایک سائڈ سے لگائیں دائیں طرف سے لگ سکتی ہے دائیں طرف سے لگائیں بائیں طرف سے لگ سکتی ہے اس طرف سے لگائیں لیکن لگائیں داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ اب اس کا ذرا مقصد کو ادا کرنے کے لیے اس کو دیکھیے کہ اعتماد کہاں ہوتا ہے تجوید کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حرف سب سے زیادہ مشکل ہے اس کی ادائیگی عین کی بھی آسان ہے قاف کی بھی آسان ہے صاد کی بھی آسان ہے لیکن اس کی بڑی مشکل ہے اس وجہ سے جو عجمی لوگ ہیں ان کی زبان پر یہ کافی مشق کرنے کے بعد چڑھتا ہے اس لیے مشق کریں گے چڑھ جائے گا آؤ اپنے اپنے حساب میں دیکھیں ذرا غور کریں کہ زبان لگ رہی ہے سام اوپر کی داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ ذرا دیکھیں غور کریں آؤ زبان لگ رہی ہے شیخ صاحب ہاں ادا کریں آپ آؤ آپ کی زبان تھوڑی سی آگے بھی لگ رہی ہے آگے سے پیچھے ہٹائیں آپ ادا کریں ٹھیک ہے جی آپ ادا آپ کی زبان بہت آگے لگ رہی ہے پیچھے زبان آگے نہ لگے پیچھے کریں آؤ ہماری استاد سے حضرت مولانا قاری عبد الرحمان ڈیروی صاحب رحمہ اللہ بہت بزرگ استاد تھے جن سے میں نے تجوید و قرات پڑھی تو نابینا تھے وہ لیکن بہت ہی باکمال انسان تھے اللہ تعالی نے بہت ہی زیادہ فن دیا تھا ان کو پرانی انارکلی میں ایک ادارہ تھا وہاں پر وہ پڑھاتے تھے دو تین سال قبل دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالی ان کی بخشش فرمائے تو باوجود نابینا ہونے کے اگر کوئی لڑکا کسی جگہ بیٹھ کر کے اپنے انداز میں پڑھ رہا ہوتا اپنی لے میں تلاوت کر رہا ہوتا یا حدر پڑھ رہا ہوتا تو وہ وہاں سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ اس نے واد کہاں سے نکالا ہے اس کو بلا کر کے کہتے بیٹا جب تو واد ادا کرتا ہے تیری زبان کا کنارہ فلاں ڈانس کے ساتھ لگتا ہے یہاں نہ لگا تو مشق کر کر کے ان اساتذہ اور ماہرین فن کو بڑی بصیرت مل جاتی ہے آؤ او او او او او واد. شیخ صاحب آپ ادا کریں واد. یہ جو یہ آواز نہ آئے شروع میں واد واد. اگر صحیح ہے نا ہوا تو میں پھر پٹھان کی طرح صحیح کرواؤں گا. یاد ہے نا وہ غیر المغضوب علیہم. اچھا جی مقصد نمبر آٹھ. مسعود صاحب ساتھ ساتھ انشاءاللہ مشق بھی چلتی رہتی ہے الحمدللہ کی وجہ سے کافی ہو جاتا ہے. مقصد نمبر آٹھ زبان کا اگلا حصہ اور دانتوں کی جڑ. اس سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ تین. لام نون را. لام نون را. اس کو را بھی نہیں کہنا, تھوڑا سا تکرار آئے گا. را. ال ال ال ال ان ان. ابھی میں غنہ نہیں پڑھ رہا, غنہ جب پڑھوں گا نا تو آواز کہاں لے جانی ہے؟ بانسے میں. ابھی یہ غنہ نہیں, ابھی نون ہے. ان او او او او. ار بھی نہیں, گاڑی نہیں چلانی, ار یہ نہیں. اور تکرار بھی رکھنا ہے, تھوڑا سا تکرار, تھوڑا سا ڈبل. او او. زبان ایسے بل کھا جاتی ہے, مڑ جاتی ہے اوپر کو. او او او او او. آگے مخرج نمبر نو. زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کی جڑ. اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں. غ دال تا. اب مخرج پہ اعتماد دیکھیں. اق وہاں کے اوپر بھی قلقلہ ہے. پہلے کتنے حرف گزر چکے ہیں جن پر قلقلہ ہے؟ پہلا قاف, دوسرا جیم. ٹھیک ہے جی, قاف کے اوپر بھی قلقلہ کرنا ہے اور جیم کے اوپر بھی قلقلہ کرنا ہے. اور اب کون سا آ گیا ہے؟ قلقلہ کا مطلب ہے جھٹکا لگانا, قلقلہ جھٹکا دینا. تو جیسے اج, ایک دفعہ اج ہو کر کے پھر ج, یہ جھٹکا ہو گیا نا. اسی طرح اق, ایک دفعہ اق ہو کر بعد میں پھر ق, اسے کہتے ہیں قلقلہ. اق اق اق اق. زبان کی جڑ اس میں بھی اوپر کی طرف اٹھتی ہے. اپ اپ اپ اپ اپ. جی جی صاحب, کاف کا نہیں کہا, توا کا کہا ہے. ہاں جی آپ پتا کریں. صحیح. اپ آصف اپ. آپ آپ آپ آپ. نیٹ والے دوست لکھ لکھ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں. وہ لکھ لکھ کے تو ٹھیک ہے ساری جواب, لیکن ماشاءاللہ ہمت ہے کہ لکھ کر جواب دے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سب بیدار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ آپ آپ آپ. انشاءاللہ ایک دو روز میں جو دوست یہاں ہم سے دور ہیں اور ہم تک وہ ان کی آواز نہیں پہنچ رہی, ان سے روم کے اندر کسی وقت بیٹھ کر آج یا کل میں جب کلاس ختم ہو جائے تو میں الفاظ سنوں گا ان کے, اور ان کی انشاءاللہ اصلاح ایسے ہی ہوگی جیسے یہاں ہو رہی ہے. آپ آپ. اد اد اد اد. دال بھی قلقلہ ہو گیا اس کے اوپر. کتنے حرف ہو گئے قلقلے والے؟ چار. اس کے بعد ہے تا. تا انتہائی آسان ہے. ات جب تا کو ادا کریں تو اس کی بعد میں آواز نہ آئے اور تھا بھی نہ ہو, اتھ بھی نہیں, وہ تھالی والا تھا وہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر ایک واقعہ اشہب تما کا, بڑا لالچی انسان تھا, اس سے بڑھ کر لالچی کوئی شخص نہیں گزرا. لکھا ہے علامہ ابن عبد ربی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اشہب بازار سے گزر رہا تھا تو ایک آدمی جو تھال بنا رہا تھا اس کے پاس کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر کے کہتا ہے یار یہ تھال تھوڑا سا بڑا بنا. وہ آگے بڑا بنا رہا تھا تھال, کہتے تھوڑا سا اور بڑا بنا تھال. کہتے تو نے خریدنا ہے؟ کہتا نہیں خریدنا نہیں ہے, بس تو اس کو بڑا بنا. کہتے بھائی تو سائی دینی ہے تو نے, جو تو کہہ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا بڑا بنا بڑا بنا, آخر تیرا مقصد کیا ہے کہ جو تو کہتا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا بنا تھال کو؟ کہتا بھائی نہ میں نے خریدنا ہے, نہ میں نے سائی دینی ہے, نہ کوئی اور مسئلہ ہے, بس ہو سکتا ہے کبھی کسی سے کوئی شخص تیرے پاس سے یہ تھال خرید کر کے لے کے جائے اور پھر کسی جمعرات کو وہ حلوہ پکائے, پھر وہ اس تھال کے اندر ڈال کر کے میرے پاس لے کر کے آئے تو اس کی زیادہ حلوہ آئے. تو وہ تھال والا تھالی کہنا اچھ نہیں, وہ غلط ہو جائے گا. اچھ تا کی آواز دوبارہ نہ آئے, اچھ اچھ اچھ اچھ. اس کے بعد مقصد نمبر 10, زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ, اس سے بھی تین حروف ادا ہوتے ہیں, وا زال سا. وا ذرا پر ادا ہوتا ہے موٹا اور زبان درمیان سے اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے, وا یہ آواز نہ آئے اس کے شروع میں, یہ آواز آ گئی نا تو یہ زا بن جائے گا. وا بات ساتھیوں کی آواز آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں از, وہ زا بن جائے گا. یہ کیا ہے؟ زال. از یہ شتاب ادا کریں آپ, از یہ زا کی آواز نہ آئے. از زبان آگے آگے لے آئے, زبان آگے سامنے کے دانتوں سے بھی آگے. تجویز میں تو یہ لکھا ہے نا کہ کنارے کے ساتھ لگائیں, آپ کنارے سے آگے لے آئے تاکہ ادا ہوتے وقت وہ پیچھے نہ جائے. جواب صاحب از از زبان آگے رکھیں, از از از زبان آگے کر کے از عزیز صاحب از صحیح ہے. تو صاحب کا زال زبردست ہے ماشاء اللہ. از از از از از ماشاء اللہ. اس کے بعد ہے سا, ادھر دیکھیے سا سا سا, اس کے شروع میں بھی یہ آواز نہ آئے. یہ سی جی والے تین حرف ہیں وہ آگے آ رہے ہیں, سا سا اس اس, زبان آئیے کر کے اس اس اس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے مخرج نمبر 11, زبان کی نوک نچلے اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ, اس سے بھی تین حرف ادا ہوتے ہیں, صاد. اس پہ خوب سیٹی مارے جتنی, لیکن یہ بھی نہیں کہ جیسے بازاروں کے اندر سیٹیاں مارتے ہیں, آواز سیٹی بڑی. صاد صاد صاد, اور موٹا کر کے پر, صاد صاد صاد. اف اف اف اف. زا از زا از. سین اس اس. مخرج نمبر 12, نچلا ہوں اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ, اس سے صرف ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے, فا سامنے کے دانتوں کا کنارا اور نچلے ہونٹ کا درمیان. فا اب ہمارا ایک ساتھی تھا تو وہ جب فا ادا کرتا تھا نا تو اس کے ہونٹ اس کے جو دانت تھے وہ ہونٹ کے درمیان میں نہیں لگتے تھے, وہ پورا ہی ہونٹ اندر چلا جاتا تھا, کرتا اف اف اف اف اف اف. تعجب تو ان پہ ہے نا, یہ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے دانتوں کا اور نچلے ہونٹ کے نچلے حصے کا. اب اگر دانتوں میں زیادہ خلا ہو یا دانت نہ ہو تو وہ پھونک نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ بزرگ ساتھی جو ہے نا وہ فا صحیح ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اب اب ماشاء کتنے مخرج ہو گئے؟ 12. اس کے بعد 13. دونوں ہونٹ, نیٹ والے متوجہ ہیں نا ماشاءاللہ. مخرج نمبر 13, دونوں ہونٹ. اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ با, میم, واو. کیا پڑھنا ہے شیخ صاحب؟ واو. واو نہیں کہنا, واو بھی نہیں کہنا, واو واو. اب قلقلہ آ گیا, کتنے ہو گئے قلقلہ والے؟ ایک سبق اس میں ہی ہمارا مکمل ہو گیا. میں نے آج آپ کو پڑھانا تھا حروف قلقلہ, کہ جس حرف کو ساکن ادا کیا جائے تو اس پر قلقلہ ہوتا ہے. اب ام او او نہیں او او او او او نہیں او او او او او. اس کے بعد ہے مخرج نمبر 14, ناک کا بانسا. اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غنہ. ناک کا بانسا. غنہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نون تنوین یعنی تنوین کو ادا کرتے وقت ہم جب نون پڑھتے ہیں, وہ جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں غنہ. اور اس کی آواز کو کہاں لے کر کے جانا ہے؟ مثلاً با دو زبر بن, نہیں بن بن. دیکھیں پہلے میری آواز کا فرق دیکھیں آپ. ایک ہے نون, نون پڑھ رہا ہوں بن, ایک منٹ میرا سنیں, نون پڑھ رہا ہوں بن, اب غنہ کر رہا ہوں بن. فرق محسوس ہوا؟ اتنے باریک فرق ہے اشرف صاحب, اور اللہ جزائے خیر دے ان قراء نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لکھ کر کے ہمارے لیے محفوظ کر دیا کہ حضور کیسے پڑھا کرتے تھے. تو ایک ہے نون پڑھنا مثلا یوں بن, اور ایک ہے غنہ پڑھنا بن بن بن. ایک ہے بن, ایک ہے بن. ایسا فرق ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اس کی مزید مشق کریں گے اور بھی زیادہ روانگی ہو جائے گی. مخرج معلوم کرنے کا طریقہ, مخرج کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟ کہ جس حرف کو آپ نے معلوم کرنا ہے کہ اس کا مخرج کیا ہے, اس حرف کو ساکن کریں, ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر لکھ دیں, اس کے بعد اس کو ادا کریں. حلق اور منہ کے جس حصے پر ٹھہراؤ جہاں جا کر آواز ٹھہرے وہ اس حرف کا مخرج ہے. مثلا با کو ادا کرنا ہو, ہم نے پتہ چلانا ہو کہ با کا مخرج کون سا ہے, تو با کو ساکن کریں اور با سے پہلے حمزہ لکھیں اور حمزہ کے اوپر زبر ڈالیں اور اس کو ادا کریں. اب آواز میں ٹھہراؤ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہونٹوں پر. لہذا با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹ. اب او پتہ چل رہا ہے نا, آواز کہاں ٹھہرتی ہے جا کر کے, جہاں آواز ٹھہرے جا کر کے وہ مخرج ہے اس کا. آج ہمارا سبق ہے ایک تو یہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ, اور دوسرا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتی خرم یوسف صاحب اچھا جی توجہ. آج کا ہمارا سبق ہے حروف قلقلہ. حروف قلقلہ کی تعداد ہے پانچ. اگر ہم ترتیب سے لکھیں تو یوں لکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے با، اس کے بعد جیم، اس کے بعد دال، اس کے بعد طا، اس کے بعد قاف. کتنے حروف ہو گئے؟ حروف قلقلہ پانچ. سب سے پہلا با، اس کے بعد جیم، اس کے بعد دال، پھر قا، اور اس کے بعد قاف. حروف قلقلہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت مخرج میں جھٹکا پیدا ہوتا ہے، آواز جھٹکے دار نکلتی ہے، ایک دفعہ مخرج کے ساتھ عضو لگ کر کے زور سے ایسے جدا ہوتا ہے، وہ زور سے جدا ہونے کی وجہ سے جھٹکا پیدا ہوتا ہے. اب، اب، اج، اد، اق، اق، ان پانچ کے علاوہ باقی جتنے بھی حرف آئیں گے ان پہ قلقلہ نہیں کرنا. اب چوئی صاحب کہیں گے میرے لیے تو یہ یاد رکھنا مشکل ہے، میں کہاں یاد کرتا پھروں گا با، جیم، دا، قا، قاف. چوئی صاحب، جد کس کو کہتے ہیں؟ جد، جد کہتے ہیں نا، نسب، آبا و اجداد. جد یاد رہے گا نا، جد، کہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ کیڑا ہوں؟ کتب، کتب مقرب ہوں نا، کتب جد. یاد کر لو، کتب جد. آگے اچھے صاحب پورے ہو گئے. اچھا جی، آپ ان کو یوں لکھیں، کتب جد. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. اب آسان ہو گیا ان حروف کو یاد رکھنا. یوں جو حساب، کتب جد، اس میں پانچوں حروف آ گئے، قاف، قاف، با، قاف، قاف، با، جیم، دال، پانچوں حروف آ گئے. اب یہ یاد رکھیں، میں جب بھی پوچھوں گا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ پانچ. جب میں پوچھوں گا کیا کون کون سے تو کیا کہیں گے؟ کتب جد، کتب جد. بہت آسان. ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، کوئی مشکل؟ کوئی مشکل نہیں، الحمدللہ. آگے جی، ہمارا تجوید کا سبق مکمل ہوا، اس کے بعد ہمارا گرامر کا سبق. وصول سب ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. کل ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ اس میں اشارہ، اگر کوئی چیز نزدیک رکھی ہوئی ہو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو عربی زبان میں تو کیا لفظ بولیں گے؟ ہاذا، ہاذا. اور اگر کوئی چیز دور ہو تو اس کے لیے کیا لفظ بولیں گے؟ ذالک. ٹھیک ہے جی، آپ یہ بتائیں گے کہ ہاذا مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے، اور ذالکا، ذالکا بھی مذکر کے لیے. اچھا آپ بتلائیں گے کہ ہاذا کا تسمیہ کیا آئے گا؟ ہاذانی، ہاذین. وہ تسمیہ جمع کی علامات ذہن میں رہیں، ہاذانی ہاذینی، وہی بس آنی آئینی، جس کا تسمیہ بنانا ہو، جس کا جوڑا بنانا ہو، اس کے آخر میں کیا لگا دیں، آنی یا آئینی. لیکن یہ گرامر کے لیے ہے، ویسے جوڑا بنانے کا یہ قانون نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کسی کا نکاح کرنا ہو تو بس آپ کہیں جی جوڑا بنانے کے لیے آخر میں آنی یا آئینی لگا دیں. یہ گرامر کے ضوابط میں سے ہے. اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے ہاذا کا مؤنث کیا ہے. ہاذا تو مذکر کے لیے ہے نا، ہاذا کا مؤنث کیا ہے؟ ہاذا یہ مذکر. آپ نے ضابطہ کیا پڑھا ہے مؤنث بنانے کا؟ اگر ہاذا کے آخر میں گول تا لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ یہاں ہمارا قاعدہ نہیں چلتا. اس کا مؤنث آئے گا ہاذی ہی. کیا آئے گا؟ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا، کچھ ہی یاد کرنے پڑیں گے ہمیں. ٹھیک ہے جی. ویسے ہے یہ تاج صحیح، یہ جو آخر میں ہاذی ہی، یہ جو گول ہا ہے، یہ ہے تو تاج ایسی نا، اور گول تا کو بھی تو کبھی کبھی ہا پڑتے ہیں نا، اس لیے ہاذا کا مؤنث کیا آئے گا؟ ہاذی ہی. ہاذی ہی، یہ ہاذی ہی کا مطلب ہوگا یہ. مذکر یا مؤنث؟ ہاذی ہی. ایک بات، دوسری بات، دور کے اشارے کے لیے کیا لفظ تھا؟ ذالی تھا. یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ دور کے اشارے کے لیے تھا ذالی کا. ذالکا کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مؤنث کیا آئے گا؟ اس کا مؤنث آئے گا تیری کا. اس میں بھی ہمارا قاعدہ نہیں چلے گا. کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جس کو ہمیں یاد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کا مؤنث کیا آئے گا؟ تیل کا. قرآن کریم میں بہت زیادہ آتا ہے تیل کا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اسی طریقے سے متعدد مقامات پر تلکا کا لفظ آتا ہے. تو اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ تلکا. تلکا کا مطلب وہ. مذکر مؤنث. بس یہ بات ختم، سبق ختم. آج کا ہمارا سبق کیا ہوا؟ کہ ہاذا کا مؤنث کیا آئے گا؟ ہاذی ہی. اور ذالکا کا مؤنث کیا ہے؟ تلکا. یہ الفاظ اپنے پاس لکھ لیں. کل انشاءاللہ اس میں اشارہ کے لفظ سارے پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے شروع کریں گے. پارے رکھ لیجیے اپنے سامنے. اندر سے پارے لے آؤ، پارے لے آؤ اندر سے. پہلے پارے جا رہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ امین صاحب کو صحت کاملہ عادلہ نصیب فرمائے. جو لوگ ہم سے دور بیٹھے ہیں، اگر ان کے پاس بھی پارے موجود ہوں تو وہ پارے کھول کر کے اپنے سامنے رکھ لیں. سورۃ البقرہ، الذین یؤمنون بالغیب سے. مجھے دیکھ ساتھ سبزی لائی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ آپ سبق دہرا لیں. سبق سورۃ البقرہ کا جو میں الفاظ ادا کرتا ہوں آپ ان کا ترجمہ کہتے جائیے. الف لام میم. آپ ترجمہ سنائیں. اس کا کوئی ترجمہ تشریح میں آئے گا کہ یہ حروف مقطعات ہیں کیا اور کتنی صورتوں کے شروع میں ہیں اور ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں تو کیا وجہ ہے. انشاءاللہ وہ تشریح میں کریں گے. ذالک اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وہ ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت. کتاب. لا ریب. فیہ میں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ فی کا. اگر کہنا ہو مسجد میں تو کیا کہیں گے؟ فی المسجد. کہنا ہو مدرسہ میں. چودھری صاحب کے گھر میں. مقصود صاحب کہہ رہے ہیں فی چودھری صاحب کا گھر. ہاں ماشاءاللہ. فی البیت. فی بیت. فی بیت چودھری. اچھا جی. کہنا ہو کہنا ہو دین میں. دین. ایمان میں. ایمان. اسلام میں. اسلام. آسمان میں. زمین میں. انشاءاللہ. تو فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. فی ہی. اچھا آپ بتلائیں گے کہ اس کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہی کی جمع کیا ہے؟ زندہ باد. شاباش. ہی کی جمع کیا ہے؟ ہم. اسے ہم بھی کہہ سکتے ہیں نا. پہلے یہ لفظ گزرا ہے علیہم. تو ہی کی جمع کیا ہے؟ ہم. اسے ہو بھی کہتے ہیں. ہو کی جمع کیا ہے؟ ہم. ہدن. یہاں تنوین کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ للمتقین. جیسا اس میں کتنے پارٹ ہیں للمتقین میں؟ کتنے حصے کر سکتے ہیں ہم ان کے؟ سب سے پہلا لی. اس کے بعد ال. اس کے بعد متقی. اس کے بعد تو لی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت. متقین. پرہیزگاروں. پرہیزگاروں کے لیے. ٹھیک ہے جی. آگے پڑھیے جی. الَّذِينَ. الَّذِينَ کا ترجمہ آپ کریں. آپ پڑھ چکے ہیں. الذین کا ترجمہ کیا ہے؟ جو لوگ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ جو ان جو لوگ، یہ سب اس کے ترجمے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الذین جو لوگ. آگے جی یؤمنون. یؤمنون میں کتنے الفاظ ہیں؟ سب سے پہلا لفظ، توجہ میری طرف، سب سے پہلا لفظ ہے یا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لفظ ہے عمل، اس کے بعد لفظ ہے اون. ٹھیک ہے. آپ اس کا معنی بھی کر لیں گے، امن کا مطلب ہے ایمان لانا، امن سے نکلا ہے. اور دوسرا یہ اون، یہ کیا ہے؟ جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو یا ہے، یہ آپ کے لیے نیا آ گیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ توجہ. اگر شروع میں نون آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر شروع میں یا آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ. لیکن ہر جگہ نہیں، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن عموماً اکثر و بیشتر مضارے کے جو سیغے، جو الفاظ، ایک گردان ہے مضارے کی، آپ نے پڑھی نہیں اس لیے بھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اس کے شروع میں جب یہ یا آتا ہے تو اس سے مراد عموماً وہ الفاظ ہوتے ہیں. مثلاً کوئی آدمی یہاں موجود نہیں ہے، غائب ہے، اس غائب کے متعلق بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ الفاظ ہوتے ہیں جو یا سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس یا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اگر نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں کہ ہم وہ کریں اس کا ترجمہ، تو پھر ہی معنی صحیح بنے گا. اب دیکھیں یہاں تیرے لفظ آ رہا ہے جو لوگ. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کا ترجمہ نہ کریں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں؟ تو اس لیے ترجمہ اگر نہ بھی کیا جائے اس کا، اور عبارت کے تسلسل میں اس کے ترجمے کو چھوڑ دیا جائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یا آ جائے شروع میں، اس قسم کے الفاظ کے شروع میں یا آ جائے، تو اس کو ہم نے غائب کا لفظ سمجھنا ہے. یہ کون سا لفظ ہے؟ غائب کا. وہ غائب ہے نا. اور تو کیا ہوگا؟ حاضر. اور میں، ہم، یہ کیا ہوگا؟ یہ متکلم ہوتے ہیں. بہرحال وہ الگ ترتیب ہے، گرامر کا مسئلہ ہے، وہ اس میں تفصیل کیا آئے گا. آگے یؤمنون. یؤمنون ایمان سے نکلا ہے، ایمان، امن سے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا. آخر میں جو واو نون ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ جمع. اب پورے کا ترجمہ ہوگا، وہ ایمان لاتے ہیں. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. اب اگر ایک آدمی ہوتا تو مطلب ہوتا وہ ایمان لاتا ہے. جمع کا معنی آ گیا نا ان کا اس کے اندر بھی، وہ ایمان لاتے ہیں. بالغیب کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے با، بی. بی کا مطلب کیا ہے؟ بی کا مطلب ساتھ بھی آتا ہے، بی کا مطلب پر بھی آتا ہے. بی کے اور بھی بہت سارے مطلب آتے ہیں. بی کا مطلب آتا ہے بس سبب، بی کا مطلب آتا ہے وجہ سے، بی کا مطلب آتا ہے میں. بہرحال جہاں جہاں آگے آتا جائے گا، وہاں وہاں بی کے نئے نئے معنی آپ کے سامنے آتے جائیں گے. یہاں بی کا مطلب ہم پر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ال. ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. غیب، غائب. و. اشرف صاحب یہ جمع کی علامت نہیں ہے؟ یہ ویقیمون کے شروع میں جو واو ہے، زندہ باد. جو واو شروع میں آتا ہے کسی لفظ کے شروع میں، وہ جمع کی علامت نہیں ہوتا، اور جو کسی لفظ کے آخر میں مل کر کے آتا ہے، وہ جمع کی علامت ہوتا ہے. تو وا کا ترجمہ کیا ہے؟ یقیمون. یو آ گیا ویسے ہی جیسا یومینون کے شروع میں یا تھا. اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ آگے یقیمون اقامت سے نکلا ہے. اقامت کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، اقامت صلاۃ یا نماز سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے، اسے بھی اقامت کہا جاتا ہے، یعنی نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنے کے لیے جو تکبیرات کہی جائیں. یقیمون قائم کرتے ہیں. اگر ایک ہوتا تو ہوتا یقیمون وہ قائم کرتا ہے، تو یہ چونکہ جمع کی علامت ہے، اس وجہ سے کیا معنی ہو گیا, وہ قائم کرتے ہیں. جی شیخ صاحب بالکل بالکل چمکتی علامت ہے. الصلاۃ کا ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت, صلاۃ ایک آدمی ہے اس کا نام ہے غلام احمد پرویز اور صاحب اقتدار طبقے کے ساتھ اس کے بڑے لنکس رہے اور اب بھی جو اس کی جماعت کے لوگ ہیں اس کے بڑے روابط ہیں اور حکمران طبقہ بھی یہی چاہتا ہے کہ دین کی تشریح اسی کے مطابق کی جائے. وہ کہتا ہے قرآن میں صلاۃ آتا ہے نماز نہیں آتا, قرآن میں آتا ہے صلاۃ نماز نہیں آتا, یہ تو ایسے ہی انہوں نے نماز بنا دی ہے. صلاۃ کا مطلب ہے ورزش کرنا, صلاۃ کا مطلب ہے ورزش کرنا, جسم کو ہلانا اوپر نیچے ہونا. تو اگر کوئی آدمی صبح شام ورزش کر لیتا ہے تو وہ صلاۃ پر عمل کر رہا ہے معاذ اللہ تعالی. تو ایسے اجتہاد کو ہم ہرگز تسلیم نہیں کرتے جیسا کہ آج کل کے حکمران بھی نئے نئے اجتہاد کر رہے ہیں. واہ آگے لفظ ہے مما, آپ کے سامنے موجود ہے پارا, اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے مما. یاد رکھیے یہ مما اصل میں یہ تھا, مما اصل میں کیا تھا, نیم کا ترجمہ ہوتا ہے سے اور ماں کے کئی ترجمے ہیں. ماں کا ترجمہ ہے جو, ماں کا ترجمہ ہے کیا, ماں کا ترجمہ ہے نہیں, بہت سے ترجمے ہیں. یہاں ماں کا ترجمہ ہے جو, نیم سے ماں جو. اس پورے کا ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں, اس میں سے جو, اس جو کس لفظ کا ترجمہ ہو جائے گا, ماں کا. اور میں سے کس کا ترجمہ ہو جائے گا, مین کا. میں سے ایک ہی بات ہے, سمجھ آ رہی کہ نہیں بات. مین ماں دو لفظ ہیں, ایک مین اور دوسرا ماں. مین کا ترجمہ کیا ہے سے اور ماں کا ترجمہ کیا ہے وہ جو, اس جو. جو عبارت کے مناسب آگے پیچھے کے الفاظ کے مناسب اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اب مما کا ترجمہ پورے کا ہم کر سکتے ہیں, اس میں سے جو. اس میں ماں کا ترجمہ کون سا ہے, اس جو, اور نیم کا ترجمہ کون سا ہے, سے یا میں سے. آگے آ جائیے, رزق ناہم, رزق رزق یہ ایک لفظ ہے, نا یہ دوسرا لفظ ہے. رزق کا مطلب, رزق کا مطلب رزق دیا بھی ہوتا ہے اور رزق کا مطلب صرف دیا بھی ہوتا ہے. نا کا مطلب ہم نے, رزق دیا نا ہم نے, یہ بھی ایک علامت ہے جس کے متعلق قدرے آپ پڑھ چکے ہیں نابدو کے اندر, کہ نون جب شروع میں آیا تھا تو ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا, ہم. بڑا باریک سا فرق ہے, اگر نون شروع میں آ جائے نا تو اس کا مطلب ہم حال والا کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, اور اگر نون بعد میں آ گئے نا اس کا ترجمہ ہم ماضی والا کرتے ہیں, دیا دیتے ہیں نہیں بلکہ دیا. بہرحال یہ بڑا باریک سا فرق ہے, اس فرق کو اگر نہ بھی یاد رکھ سکیں آپ تو کوئی حرج کی بات نہیں. رزق دیا نا ہم نے ہم ان کو, ہم پہلے گزر چکا ہے یا نہیں گزرا, گزر چکا ہے نا پہلے ہم, اس کا واحد کیا آئے گا, اس کا مفرد ایک, ہاں ہو ہی. ینفقون یا کا کیا ترجمہ کریں گے, وہ. آگے ینفقون انفاق سے نکلا ہے, انفاق نفقہ کہتے ہیں نا, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو ینفقون کا مطلب کیا ہوگا, خرچ کرتے ہیں. اون جمع کا ترجمہ آ گیا اس کے اندر. اچھا جی آپ میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیے, الذین, الفاظ بھی پڑھیں, الذین جو لوگ, یؤمنون ایمان لاتے ہیں, بالغیبی غیب پر, و اور, یقیمون وہ قائم کرتے ہیں, الصلاۃ نماز, و اور, مما اس میں سے جو رزقنا دیا ہم نے, ہم نے کس لفظ کا ترجمہ ہوگا, ہم ان کو, ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. میں لفظ پڑھوں گا آپ اس کا ترجمہ کریں گے. الذین, اس میں آپ کو کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ ال نہیں ہے یہ, اللہ اس کا آپ نہیں ہے, کوئی آخر میں علامت نظر آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. جو لوگ یؤمنون, ترجمہ کریں آپ, ایمان لاتے ہیں, بالغیب, ساتھ غیب کے نہ کریں, غیب پر, ٹھیک ہے, ساتھ جڑ نہیں ہے ترجمہ, غیب پر. وا یقیمون من ما, مما رزقنا ہم ينفقون, خرچ کرتے ہیں. حضرت مولانا قاسم صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں, وہ اس کے متعلق اگر مناسب سمجھے تو کچھ آپ کے سامنے کہیں گے. مولانا قاسم, یہ عربی کے اصول ہیں, تو یہاں کچھ عربی کے ضابطے, کچھ عربی کے اصول آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے الف لام لگتا ہے, اور ہر جگہ الف لام کا معنی نہیں کیا جاتا. تو جملہ بنانے کے لیے, لفظ کو لفظ سے جوڑنے کے لیے, آپ کو پتہ ہے عربی کے اندر جو ہے نا وہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے جڑا ہوا ہوتا ہے, ربط ہوتا ہے اس میں, تو یہ الف لام ربط کے لیے بھی کام کرتا ہے. آگے آ جاتا نا بی غیبی, تو پھر وہ معنی صحیح نہیں بنتا, وہ لفظ جڑتا نہیں ہے, ربط نہیں ہوتا. اچھا اس میں دیکھیں, یؤمنون جو لفظ آیا اس میں, آپ کو دو دن پہلے جو مہندس صاحب سبق دے رہے تھے, اس یہ لفظ واحد سے جمع بنا ہے. اس کا آپ دیکھتے ہیں کہ واحد کیا ہوگا, مومن کیا ہوگا, یؤمن. یہ جو پیچھے یا لگا ہوا ہے نا شروع میں, اس کا تو یا کا آپ کو بتا دیا انہوں نے, اس کا معنی ہے وہ, اس کا معنی وہ ہے. وہ ایک بھی ہو سکتا ہے, وہ دو بھی ہو سکتے ہیں, وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ اس کو مفرد تک رکھیں نا, واحد تک, تو آئے گا یؤمن, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو دو میں لے کے جائیں, دو کے لیے, تو کیا آئے گا, یؤمنانی, یا آئے گا یؤمنینی, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو جمع میں لے جائیں, یؤمنون یؤمنین, تو اسی لفظ کے اندر آپ کو تینوں مل جائیں گے, یؤمن یؤمنانی یؤمنون. اور کبھی کبھی نون گر جاتا ہے, یؤمنا یؤمنو, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یقیمون بھی دیکھ لیں, اس کا مفرد بنائیں اگر واحد, تو کیا ہوگا, یقیم وہ قائم کرتا ہے, یقیم. اور اس کی ہم تثنیہ بنائیں دو, یقیمانی یقیمینی. اور اگر ہم اس کی جمع بنائیں, یقیمون یقیمینا. اس میں بھی تینوں نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, صرف آخر میں آنی اینی اونا اینا اس کا فرق ہے. اچھا اسی طرح, ہاں ينفقون لفظ ہے, اس میں بھی آپ دیکھ لیں, اگر مفرد بناتے ہیں واحد ينفقو, اور اگر اس کو تسمیہ بناتے ہیں یونفقانی یونفقینی، اور اگر اس کو ایک اس میں اجرا اور بھی ہے، جیسے کل کے پرسوں کے سبق میں سن رہا تھا آپ کے، نون شروع میں لگانے سے نابودو، نابودو کا نون شروع میں تھا نا، اسی طرح یؤمنون پہ نون شروع میں لگائیں، نؤمنون نؤمنون کیا معنی ہو جائے گا؟ اس کا یونفقون کا ہم خرچ کرتے ہیں، اسی طرح آپ اس کا کر لیں نقیمونا، کیا معنی ہو جائے گا؟ اب وہ ہم آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ کتنا آسان ہے، یہ چار لفظ ہیں، اس میں سے آپ نے صرف علامتوں کے عدل بدل سے کہ عدل کبھی مفرد بنا دیا، کبھی تسمیہ بنا دیا، وہ تانا دیا بھی تاغنی بڑا، چلیں وہ بھی آ جائے گا اسی میں، تو یہ دیکھیں اس میں آپ نے کئی لفظ نکال لیے، اسی طرح لفظ وہ کیا ہے المتقین بھی پڑھا آپ نے، حدل للمتقین ہے نا جی، تو ہدایت ہے پرہیزگار، یہ متقین کون سی جمع ہے، اس کے آخر میں کون سی علامت ہے، این ہے نا، اور کون سی علامت لگائیں تو پھر بھی جمع ہوگی، متقون، ٹھیک ہے نا، آج اسی متقین کو آپ ہاں تسمیہ بھی کر سکتے ہیں، کیسے، ہاں کہیں نہیں، اس میں بھی آپ چار لفظ بنا سکتے ہیں، تو اس طرح ایک ایک لفظ سے کئی علامتوں کے عدل بدل سے مفرد بھی بن جائے گا، جمع بھی بن جائے گا، تسمیہ بھی بن جائے گا، اور مذکر مونس آپ نے پڑھے، اگلے دن پڑھ لیا تھا آپ نے، تو ابھی اس میں علامتیں مذکر مونس کی دی ہیں سیگوں میں، محمود سیگوں ابھی نہیں دی، اچھا اس کا اصل لفظ کیا ہے، یو مینونا کا اصل لفظ پتا آپ کو کیا ہے، ہاں کیا، مومن، اور مومن کس کے لیے، واحد کے لیے تو ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے، اور عورت کے لیے کیا کریں گے، اس کو آخر میں صرف اس کے تا لگائیں گے، مومنوں سے مومنتن، مومناتن نہیں، نون کو لمبا کر دیا تو غلط ہو جائے گا، مومنتن مومنتن، نون کو چھوٹا کرو مومنتن، اب وہ عورت ہو گئی، ایمان لانے والی ایک عورت، اب اس کو مومنتن کو تسمیہ بناتے ہیں، شاباش شاباش، کیا کیا، بس سیدھی سی بات ہے، تسمیہ اس کو دو عورتیں شو کرنی ہو، مومنتانی مومنتینی، اچھا اگر ساری عورتیں شو کرنی ہو، ہاں مومناتن، اب دیکھو یہ آپ مومنات ان کو بھی مومنات ان پڑھتے ہو بعض دفعہ نا نون لمبا کر کے، تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے، کہاں ایک عورت کہاں کئی عورتیں، تو آپ نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے، جب بھی پوچھا بھئی مومن ان سے عورت بنائے تو کیسے، مومنات ان، مومنات ان تو جمع ہو جائے گی، تو اس کو نون کو چھوٹا کریں، مومنتن مومنتن نتن، یہ نا کو بالکل چھوٹا کریں، پھر وہ واحد رہے گی، اور نا لمبا ہو گیا تو جمع ہو جائیں گی، کام خراب ہو جائے گا، اور کوئی بات، اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد کل عشاء کی نماز کے بعد 7 بجے پاکستان میں عشاء کی نماز ہوتی ہے، اس کے متصل بعد مولانا عبد الخالق صاحب کا درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، وہ بھی اسی کلاس کا حصہ ہے، تو اس لیے آپ کو مطلع کیا جاتا ہے، اہتمام سے اس کلاس کو بھی اٹینڈ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا غفور اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا ربنا يسر ربنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا Yeah, that's right.